LTE. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Ozdrowieńcy będą szczepieni tylko jedną dawką preparatu. To znacznie przyspieszy program szczepień. Polska lepsza od Czech. Mamy najniższe bezrobocie w Unii, wynika z danych Eurostatu. Wieczorem gala Mobile Trend Awards. Polskie Radio z trzema nominacjami. Wydłużony czas między pierwszą a drugą dawką szczepionki. Jedna dawka dla ozdrowieńców. Rząd wprowadza zmiany w programie szczepień. A szczegóły zna Aneta Pawłowska-Kraci. Zmiany będą obowiązywały od przyszłego tygodnia. Poinformował o nich szef kancelarii premiera i pełnomocnik do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Od przyszłego tygodnia szczepionkę AstraZeneca będzie podawana na drugie szczepienie po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki. Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę firmy Pfizer, to będą 42 dni, czyli ten maksymalny czas, który jest dozwolony przez producenta. Do tej pory to było 21 dni. Minister mówił, że wydłużone terminy w żaden sposób nie wpływają na skuteczność szczepień. Kolejna ważna zmiana. Osoby, które chorowały na COVID, będą szczepione pół roku po wyzdrowieniu i tylko jedną dawką. Teraz kalendarz. Szczepienia nauczycieli mają być zakończone do 14 marca. Natomiast w poniedziałek, 8 marca, zaczną się dodatkowe szczepienia grupy 0. Kolejna grupa to przewlekle chorzy. Będą mogli się zapisywać na szczepienia od 10 marca. 15 marca rozpocznie się szczepienie właśnie pacjentów z grupy 1B, czyli przewlekle chorych, a 22 marca rozpocznie się szczepienie pacjentów w wieku 69 lat. Potem w kolejnych dniach zaczną być szczepione kolejne roczniki. 29 marca zacznie się szczepienie grupy 1C, czyli służb mundurowych. Dotąd szczepionkę przyjęło ponad 3 600 000 osób, z których ponad 1 200 000 dwiema dawkami. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Do środy szczepionkę powinni otrzymać wszyscy chętni nauczyciele. Taką nadzieję wyraził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. O północy zakończyła się trzecia, ostatnia tura rejestracji. O szczegółach Katarzyna Ingram. W ostatniej turze na szczepienie mogli się zapisać m.in. nauczyciele od 65 do 69 roku życia oraz nauczyciele, którzy nie zarejestrowali się wcześniej, a byli do tego uprawnieni. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wczoraj wyraził nadzieję, że wszystkich nauczycieli uda się zaszczepić w pierwszej połowie marca. Do 10 marca niemal wszyscy nauczyciele, jeśli nie wszyscy nauczyciele, zostaną zaszczepieni pierwszą dawką AstraZeneca. Minister poinformował także, że do środy zaszczepiono 330 tysięcy nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość ogłosi, kogo poprze w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Jak mówił w programie trzecim Polskiego Radia przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, Krzysztof Sobolewski, umowa koalicyjna nie nakazuje, aby Zjednoczona Prawica wystawiła jednego kandydata. Niektóre partie koalicyjne chcą się policzyć, chcą sprawdzić swoją siłę, wystawiają swoich, popierają kandydatów swoich. Nie jest to zakazane w umowie koalicyjnej, więc niedługo i Prawo i Sprawiedliwość będzie komunikowało, kto to będzie. Przedterminowe wybory w Rzeszowie odbędą się ze względu na rezygnację z urzędu dotychczasowego prezydenta Tadeusza Ferenca. Mieszkańcy pójdą do urn 9 maja. Polska z rekordowo niskim bezrobociem w Unii Europejskiej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w styczniu w naszym kraju bez pracy było nieco ponad 3% Polaków, podczas gdy w całej Unii bezrobocie przekracza 7%. Z Brukseli Bata Płomecka. Przez długi czas w Unii niezmiennie na pierwszym miejscu były Czechy z najniższym wskaźnikiem. Jednak w styczniu Polska je wyprzedziła i miała bezrobocie o 0,1 punktu procentowego mniejsze. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS bezrobocie w styczniu w Polsce wyniosło 6,5%. Jeśli natomiast chodzi o dane Eurostatu z całej Unii, to na trzecim miejscu jest Holandia, gdzie pracy nie miało 3,6% obywateli. Najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Grecji i Hiszpanii, gdzie bezrobocie przekroczyło 16%. To jedyne kraje w Unii z dwucyfrowym bezrobociem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To oni są wyznacznikami najnowszych trendów w branży mobilnej. Do kogo trafią statuetki, przekonamy się dziś wieczorem podczas gali Mobile Trend Awards. Trzy nominacje otrzymało Polskie Radio. W ubiegłym roku uznanie jury zyskał specjalny serwis o Bitwie Warszawskiej. Jak podkreśla dyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kosowski, serwis został przetłumaczony w sumie na 6 języków. Cieszy nas to, że także za granicą te wersje obcojęzyczne zostały zauważone, docenione. Tutaj też było duże wsparcie naszego programu dla zagranicy i polskich ambasad, które po prostu skorzystały z naszego projektu jako takiej oficjalnej, można powiedzieć, strony o tym, czym była Bitwa Warszawska. W tym roku w kategorii Życie codzienne na wyróżnienie ma szansę aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Z kolei w kategorii Kultura i Edukacja nominowano platformę podcastową Polskiego Radia. Start gali o 19:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałej części kraju miejscami opady deszczu powoli przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura od plus 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum do 13 na południu. W nocy zachmurzenie duże w północnej połowie kraju. Większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo na południu kraju także deszczu. W górach śnieg. Temperatura od minus 5 stopni na północy, około minus 3 w centrum do minus 1 zera na południu. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym Media Expert, nie Marian? No, mega, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty, 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali, teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Nowe drzwi? To jeszcze nigdy nie było tak proste. Wybierz białe drzwi Porta z serii Vector T z ukrytymi zawiasami i zamkiem magnetycznym. Teraz już za 498 zł. Kup drzwi Porta Vector T z ościeżnicą i odbierz 80 zł w prezencie. Regulamin promocji w sklepie Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Alina Bemke, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Witamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. U nas sytuacja epidemiczna wciąż trudna. U nas w Polsce, a u naszego wschodniego sąsiada, północno-wschodniego może sąsiada, tak powiedzmy, dużo lepiej. Litewski rząd postanowił właśnie złagodzić kolejne obostrzenia. Kamil Zalewski z nami, nasz korespondent w Wilnie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam ciebie, witam państwa. Kamilu, czego dotyczą te nowe zarządzenia? No, te nowe zarządzenia dotyczą przede wszystkim tego, że nareszcie będzie można legalnie, że tak powiem, spotykać się na świeżym powietrzu. Od najbliższej soboty dozwolone będą spotkania członków dwóch gospodarstw domowych. Do tego sport, rekreacja i rozrywka będą dozwolone dla maksymalnie pięcioosobowych grup. Z kolei od 10 marca działalność będą mogły wznowić szkoły, nauki i jazdy. Częściowo funkcjonowanie wznowią też niektóre placówki kultury. Do bibliotek będą mogli wrócić czytelnicy. Otwarte mają być też muzea, galerie, ogrody zoologiczne i botaniczne działające na świeżym powietrzu. Oczywiście odwiedzać się będzie mogła ograniczona liczba osób naraz, ale mimo wszystko tę działalność wznawiają. Dozwolona ma być też organizacja imprez, w których uczestniczyć będzie można nie wysiadając z samochodu. Tutaj warto powiedzieć, bo wspomniałeś, że sytuacja jest lepsza. Rzeczywiście sytuacja jest ostatnio lepsza i wygląda na stabilną, dlatego że w ciągu ostatnich dni odnotowanych jest tutaj około 500 nowych przypadków zakażeń na dobę. Tej ostatniej doby 517 dokładnie. I wygląda na to, że ta sytuacja też jest lepsza na tle innych krajów bałtyckich, bo na Łotwie tych przypadków ostatnio było 600-700, a w Estonii prawie 1500. To te najnowsze dane właśnie z dzisiaj. Dzisiaj wróćmy do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj 4 marca, czyli dzień świętego Kazimierza, patrona Litwy, dokładnie, także patrona Polski. No a skoro tak, to Kaziuki. Jak bardzo pandemia wpłynęła na organizację tego tradycyjnego wydarzenia? To niestety bardzo wpłynęła. W tym roku być może zdecydowanie trudniej będzie o piernikowe serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie czy wyroby z drewna i wikliny. Niestety, ale tegoroczny kaziuk przeniósł się do internetu. Ten wirtualny jarmark kaziukowy ruszył tak mniej więcej około godziny 14 czasu lokalnego, czyli wtedy w Polsce była godzina 13. Jak zapewniają jego organizatorzy, jest to połączenie tradycji z nowoczesnością. Wyroby rzemieślnicze można będzie kupować tam przez cały rok. Myślałem, że znajdą się tam serca piernikowe, ale niestety jeszcze ich tam nie znalazłem. Przeglądałem tę stronę internetową, która ciągle gdzieś tam cały czas się zawiesza. Podobno zainteresowanie tym wirtualnym jarmarkiem kaziukowym jest olbrzymie, chociaż jeden z portali internetowych, litewskich portali internetowych, napisał, że ludzie po prostu chcą sprawdzić, jakie są ceny. Na przykład taki drewniany konie na biegunach kosztuje około 200 euro na tym właśnie wirtualnym jarmarku kaziukowym. Wspomniałem o tych sercach piernikowych nie bez powodu, bo serca są jednym z symboli kaziuka. Na tych sercach przed wojną pojawiały się różne rymowanki. Kiedyś poprosiłem panią Krystynę Adamowicz, wilniankę od pokoleń, która związana jest z kaziukami od wielu, wielu lat, aby powiedziała, co można było znaleźć na tych pysznościach. Posłuchajmy. Weronicia, moja życia, daj mnie igła, daj mnie nicie, a ja wezmę serca swoje i przyszyję tam, gdzie twoje. Powiedz, moja mila, powiedz, moja droga, czy do twego serca ja zapukać mogę? No bardzo smaczne. Pięknie, prawda? Sympatycznie. I to wszystko lukrem pisane było. Obecnie, w tym roku jeszcze nie widziałem pierników kaziukowych, ale w ostatnich latach na tych piernikach były po prostu napisane różne hasła typu jarmark kaziukowy, na przykład w języku litewskim. Już od jakiegoś czasu w internecie, niezależnie od platformy przygotowanej przez organizatorów kaziuka, sprzedawane są też palmy wielkanocne. Palmiarki spod wileńskich wsi wzięły sprawy w swoje ręce i uruchomiły sprzedaż internetową swoich wyrobów już kilka dni temu. Byłem w takiej podwileńskiej miejscowości ostatnio, Wojewodziszki, która znajduje się w tak zwanym zagłębiu wileńskich palm i palmiarek, aby się przekonać, jak panie zamierzają sprzedawać swoje rękodzieła. No i już od progu, pomimo maseczki na nosie, uderzył mnie zapach wiosny, no bo te palmy pięknie, pięknie pachną. Dodam, że tutaj na Wileńszczyźnie mamy tylko częściowo przedwiośnie. Jak powiedziała mi Stanisława Rynkiewicz, palmiarka w którymś już pokoleniu, przygotowanie takiego produktu to praca na cały rok. Posłuchajmy. Zaczynamy na przykład siać w cieplarniach w kwietniu, później piłkujemy na grządki gdzieś w czerwcu i tak całe lato pracujemy, zbieramy, wiążymy, suszymy na strychu, później malujemy, a siadamy tylko na zimę ich robić. No właśnie. Co ciekawe, palmiarki próbują się wyróżnić. Te akurat pani Stanisława Rynkiewicz z córkami przygotowały w tym roku nawet palmy przypominające wileńską wieżę telewizyjną. Od taki ukłon w stronę braci Litwinów. No a tak już poważnie, widzicie, palm to oczywiście bardzo poważna praca. Panie mają już też wszystko przygotowane, jeżeli chodzi o technologię. Jest strona internetowa, gdzie można je nabyć i kanały komunikacji z potencjalnymi nabywcami. Są nawet opakowania, aby palma w całości dotarła do odbiorcy pocztą lub kurierem. Alina Rynkiewicz, córka pani Stanisławy, mówiła mi, że początkowo była sceptyczna co do takiej formy sprzedaży, ale zmieniła zdanie. Dlaczego? Posłuchajmy. Myślę, że może ten internetowe zamówienie i czekanie tej palmy w domu, to może to i będzie ta cel, która będziesz oczekiwać i będziesz bardziej oceniał tą palmę, bo kiedy ją utrzymasz, to myślę, że w głowie bardziej ucieszysz się, bo ty nie tylko na żywo jej zobaczysz i poczujesz, ale i sam poczujesz ten zapach tych trawów, tych kwiatuszków. i podobno panie palmy wielkanocne wysyłają również do Polski. Wystarczy oczywiście odnaleźć je w sieciach społecznościowych albo po prostu w internecie. Przyznam i mam nadzieję, że te piernikowe serca będzie można też tak łatwo nabyć, jak na przykład palmy. Podobnie zresztą jak obwarzanki smorgońskie, czy czarny litewski chleb, kwas chlebowy i słynne wileńskie wędliny, bo to symbol kaziuków, które no, dzisiaj rozpoczynają się w internecie, a powinny tak ogólnie, gdyby nie pandemia, rozpocząć się jutro na wileńskich ulicach. Kaziuki w czasach pandemii. No miejmy nadzieję, że to wszystko, te wszystkie pyszności się też pojawią, bo niektóre z nich i mnie przypadły bardzo do gustu. Dziękuję ci bardzo. Kamil Zalewski, nie dziwię się wcale. Nasz korespondent w Wilnie. Dziękujemy. Dziękuję również. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Mówiliśmy przed chwilą o Kaziukach, tradycyjnym litewskim święcie w dobie pandemii, Kaziukach w wydaniu internetowym. Dla zwolenników Realu, pstrąg kaziukowy specjalnie od pana Adama. Bierzemy pstrąga, patruszymy, nie usuwamy śluzu, związujemy głowę z ogonem, wkładamy do garka, gotujemy 15 minut, kładziemy na stole, na półmisku. Cudnie wygląda. To tego ja trochę dodam jeszcze. Różnego zielska, pycha. Pycha. Smacznego. 22,7 trójek w każdej sprawie. Zbliżamy się do 16.30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałej części kraju miejscami opady deszczu też powoli przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum do 13 na południu. W nocy zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo na południu kraju także deszczu. W górach śnieg. Temperatura od minus 5 stopni na północy, około minus 3 w centrum. centrum do minus 1 i 0 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Trójka. Program trzeci. Jak wspomniałem, 2027 trójek, nasz redakcyjny numer telefonu dostępny dla Państwa w każdej sprawie, niezupełnie nieważnej, ważnej i bardzo ważnej. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. 227 trójek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Our way. Only these words I Co prawda nie z tej płyty, ale 35 lat skończył właśnie klasyczny album thrash metalowy Master of Puppets zespołu Metallica. Zapraszamy do trójki za 21 minut, godzina 17, a teraz o niezwykłej determinacji, proszę Państwa. Pytanie tylko, czy wskazanej. Prawie 200 razy podchodziła do egzaminu teoretycznego jedna z osób ubiegających się o prawo jazdy w piotrkowskim Wordzie. Jak się okazuje, wcale nie zamierza się poddać i w planach ma kolejne podejście. Nasza reporterka Monika Gosławska postanowiła przyjrzeć się bliżej tej historii. Jak się okazuje, osoba, o której mowa, miała już uprawnienia do kierowania pojazdami. Dyrektor piotrkowskiego WORD Dariusz Misztal nie zdradza szczegółów, czy to kobieta, czy mężczyzna. Wiemy za to, że wspomniana osoba podeszła do egzaminu teoretycznego 191 razy i już zapisała się na 192 raz. Trzeba osiągnąć pułap 68 punktów na 74. Przeważnie te 50, prawie 60 punktów ta osoba zdobywa, natomiast brakuje czegoś, prawda, tej kropki nad i. Dariusz Misztal dodaje. Ta osoba bardzo, jak widać, uparta, dąży do celu w taki sposób dosyć zdecydowany. To można przypisać jako jakiś naprawdę plus. No zobaczymy, no oby się udało. Trudno powiedzieć, dlaczego osoba, o której mowa, ma problem z uzyskaniem wystarczającej liczby punktów. Może przez stres. Ci, którzy podchodzą do egzaminów na prawo jazdy, przyznają, że jest to stresujące doświadczenie. Stres robi swoje. Nawet pomimo przygotowania, to jednak tak. Za pierwszym razem zdałem egzamin na prawo jazdy. Natomiast stres był ogromny. Mimo, że wiedziałem, że umiem jeździć, noga drżała nie do opisania, współczuję. Ci, którzy zasiadają do egzaminu teoretycznego, są oceniani przez jednolity dla całego kraju system. Siadają przy komputerze, losują zestaw pytań, na które muszą odpowiedzieć. Za każdym razem zestaw jest inny. Na zakończenie wszyscy są informowani o wyniku egzaminu. Czas odpowiedzi jest określony. Może jest go zbyt mało, co być może deprymuje zdających? To pytanie zadałam egzaminatorowi Robertowi Bartosowi. Wydaje mi się, że tego czasu jest chyba dość dużo. Osoba, która przez te kilkanaście sekund, jeżeli nie potrafi przeczytać, zinterpretować i udzielić odpowiedzi, a co za tym idzie, podjąć właściwej decyzji, no to podejrzewamy, że trudności by się pojawiły takiej osoby później w ruchu drogowym, czyli na tym egzaminie praktycznym. Robert Bartos dodaje, że część teoretyczna jest równie ważna jak część praktyczna. Bez jej zaliczenia prawa jazdy nie będzie. Większość przepisów jest zaklęta w znakach drogowych, w ilustracjach, w sytuacjach tych drogowych. Te sytuacje drogowe, one są z życia wzięte. Ta część teoretyczna to są scenariusze, to są ilustracje, to są filmiki, które gdzieś zostały nakręcone, sfotografowane i wrzucone do tego egzaminu teoretycznego, więc trudno by było, żeby egzamin teoretyczny był oderwany od rzeczywistości. No nie da się. Piotrkowski Ośrodek Ruchu Drogowego jest w krajowej czołówce zdawalności na prawo jazdy. 70% zdających otrzymuje uprawnienia po pierwszym podejściu do egzaminu. Walka o prawo jazdy trwa w tym przypadku już 9 lat, a to dopiero teoria. No, mimo wszystko trzymamy kciuki. Trójka. Program trzeci. Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle. ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michel, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michel, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michel. Mam nadzieję, że te rytmy Iggy'ego Popa państwa nie uśpiły, bo to nie ta pora jeszcze. Ale jak się okazuje, smartfony skracają nasz sen. Wynika to z najnowszych badań psychiatrów. Naukowcy potwierdzają, korzystanie z telefonu powoduje zaburzenia snu, a tym samym obniża naszą formę. No i coś w tym jest, bo na kłopoty z zaśnięciem skarży się coraz więcej osób. Wczoraj była bezsenność. To jest chyba niestety plaga naszych czasów. Moi koledzy z pracy czasami źle sypiają. A ile godzin? Koło 6-7. I to wystarczy? No czasami niezbyt chęć, bym się zdrzemnął w dzień, niestety nie mam możliwości. To ten stres. No trudno jest nie myśleć, to chyba zazwyczaj jest właśnie problem z natłokiem myśli tuż przed snem. Nie tylko myśli przeszkadzają w nocnym wypoczynku. Londyńscy naukowcy dowiedli, że telefony oraz tablety zaburzają rytm okołodobowy. Według profesora Wojciecha Jernajczyka, specjalisty od zaburzeń snu, każde emitowane światło pobudza organizm do czuwania. Problem jest taki, że jeśli odcinamy się od światła zewnętrznego i włączamy laptopa, oglądamy telewizję nawet w łóżku, czekając na sen, używamy komórki nie jako telefonu, tylko jako mini komputera i oddziaływuje na nas światło niebieskie, które pobudza nam mózg. Gdy jesteśmy tak pobudzeni, to oczywiście trudniej będzie nam zasnąć. Jeżeli będziemy korzystać ze sprzętów elektronicznych chwilę przed snem... Psycholog społeczny Joanna Wiśniewska z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. To daje nam to bardzo dużą gwarancję, że prawdopodobnie nie zaśniemy, tym bardziej, że cały czas stymulujemy nasz umysł do pracy i nie wchodzimy w ten stan relaksu i odpoczynku. Były badania wykonane, które wykazały, że społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w okresie stulecia od początków XX wieku do początków XXI wieku skróciło czas snu do około 6 godzin. Jeśli to ma być średnia dla całego społeczeństwa, to Amerykanie śpią bardzo krótko. Dobrze na tym nie wyjdą. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli korzystamy z internetu, czy korzystamy z telefonów, aby zastanowić się nad tym, jaka część naszej doby jest poświęcana na tą czynność. I zrobić sobie taką własną analizę, ile z tego jest zabierane naszej życiowej przestrzeni, naszej energii i jak to wpływa na to, jak funkcjonuje. Jeżeli nie ma tego snu, jakie ma pan sposoby? Polecam najbardziej sprawdzony sposób naszych babć, czyli liczenie baranów. Pomaga? Mnie pomaga. A do ilu pan tak doszedł? Powiem szczerze, chyba przy 500 straciłem rachubę i zasnąłem. Tematem liczenia baranów i nie tylko zajęła się Monika Suszek. My lover's got humor.